NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का चौथा पाठ और आज का मुख्य वाक्य है तदाइमा, यानी मैं आ गया या मैं आ गई। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज आन्ना अपनी ट्यूटर साकुरा को अपना छात्रावास दिखाने लाई हैं। सबसे पहले दोनों मिलने गईं छात्रावास की प्रभारी से, जो वहां रहने वाले विद्यार्थियों की देखभाल करती हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अंश। आज का मुख्य वाक्य है तदाइमा, यानी मैं आ गया या मैं आ गई। ただいま。 おかえりなさい。 こんにちは。 あなたも留学生ですか? いいえ、 私は留学生ではありません。 日本人の学生です。 आइए अब आपको बताएं कि इस अंश में क्या बातचीत हुई। ただいま। ये है आज का मुख्य वाक्य, जिसका इस्तेमाल आन्ना ने छात्रावास के अंदर जाते ही किया। तदाइमा, ये एक अभिवादन है जिसका उपयोग घर पहुंचने पर किया जाता है। इसका भाव है कि मैं अभी अभी घर वापस आया या आई हूँ। आन्ना का अभिवादन सुनकर छात्रावास की प्रभारी ने कहा ओकाएरिनासाई। इसका भाव है आ जाओ। जब कोई बाहर से घर वापस आता है तो उसका इस तरह अभिवादन किया जाता है। इसके बाद साकुरा ने कहा कोन्निचिवा, यानी नमस्ते। इस अभिवादन का इस्तेमाल दिन में किसी से मिलने पर किया जाता है। कोन्निचिवा के उ का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है। आइए हाथ से ताल देते हुए उच्चारण का अभ्यास करें। कोन्निचिवा, कोन्निचिवा, कोन्निचिवा के साथ साथ क्यों ना सुबह और शाम के अभिवादन भी सीख लिए जाएं? तो सुबह किसी से मिलने पर कहते हैं ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास। और शाम को किसी से मिलने पर कहते हैं कोम्बानवा, कोम्बानवा। अब लौट आते हैं अपने अंश पर। साकुरा के अभिवादन करने पर छात्रावास प्रभारी ने पूछा あなたも留学生ですか? यानी क्या तुम भी विदेशी छात्रा हो? यहाँ あなた का अर्थ है तुम, も का अर्थ है भी, और 留学生 का मतलब है विदेशी छात्र या छात्रा। वाक्य के अंत में लगा है this, जो विनम्र भाव दर्शाता है, और उसके बाद आया का, जिसे लगाने पर वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में सुर थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। इसके बाद साकुरा ने जवाब दिया ये वताशी वा ल्यूगाक्से देवा अरिमासेन, यानी नहीं, मैं विदेशी छात्रा नहीं हूँ। ये यानी नहीं, वताशी यानी मैं, वाक्य का विषय दर्शाता है, और उसके बाद ryūgakusei का अर्थ है विदेशी छात्र या छात्रा। अंत में आया देवा अरिमासेन, ये देश का नकारात्मक रूप है। अगर साकुरा भी विदेशी छात्रा होती तो उनका जवाब होता हाई वाताशी मो ryūgakusei desu, यानी जी मैं भी विदेशी छात्रा हूँ। यहाँ हाई का अर्थ है जी। इस शब्द का उपयोग हाँ में जवाब देने या सामने वाले व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वाताशी मो ryūgakusei desu का मतलब है मैं भी विदेशी छात्रा हूँ। आगे साकुरा ने कहा निहोंजिन नो गाक्से desu, यानी जापानी विद्यार्थी हूँ। इस वाक्य के शुरू में वाताशिवा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। निहोंजिन का मतलब है जापानी। इसमें निहोन का अर्थ है जापान और जिन का मतलब है व्यक्ति। नो दो संज्ञाओं के बीच में लगता है और संबंध दर्शाता है। गक्से का अर्थ है विद्यार्थी और देस वाक्य के अंत में लगता है तथा विनम्र भाव दर्शाता है। इस वाक्य में नो से पहले आया निहोनजिन यानी जापानी व्यक्ति, जो उसके बाद आने वाले शब्द गक्से यानी विद्यार्थी की विशेषता बताता है। हमारे कहानी की पात्र साकुरा विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की शिक्षिका बनने की पढ़ाई कर रही हैं। आगे चलकर विदेश में जापानी भाषा पढ़ाना चाहती हैं। जापानी भाषा को कहते हैं निहोंगो। ये शब्द निहोन यानी जापान में गो यानी भाषा जोड़कर बनता है। तो चलिए आज का अंश एक बार फिर सुन लेते हैं। ただいま。 おかえりなさい。 こんにちは。 あなたも留学生ですか？ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 और अब बारी सेंसे से पूछें अंश की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर आकाने तोकुनागा हमें जापानी भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में बताती हैं। आज हमने वाक्य का नकारात्मक रूप सीखा, वाताशिवा र्यूगाकुसे देवा अरिमासेन, यानी मैं विदेशी छात्रा नहीं हूँ। तोकुनागा सेंसेई हमें बता रही हैं नकारात्मक रूप बनाने का तरीका। तोकुनागा सेंसेई कह रही हैं कि उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लेते हैं, मैं जापानी हूँ। इसमें मैं को जापानी भाषा में कहते हैं वाताशी। उसके बाद विषय को दर्शाने के लिए लगेगा वा। जापानी व्यक्ति को कहते हैं निहोनजिन और अंत में लगाएंगे देस, जिसका अर्थ है हूँ या है। तो मैं जापानी हूँ हो जाएगा वाताशी वा निहोनजिन देस। देस से खत्म होने वाले वाक्य का नकारात्मक रूप बनाने के लिए देस की जगह कहेंगे देवा अरिमासेन। तो अगर कहना हो मैं जापानी नहीं हूँ तो आप कहेंगे वाताशी वा निहोनजिन देवा अरिमासेन। आइए एक बार बोलने का अभ्यास कर लें। वाताशी वा निहोनजिन देवा अरिमासेन यानी मैं जापानी नहीं हूँ। यहाँ आप देवा को जा में बदलकर वाक्य को अनौपचारिक भी बना सकते हैं, यानी निहोनजिन देवा अरिमासेन की जगह आप कह सकते हैं निहोनजिन जा अरिमासेन, और इसका भी मतलब है कि जापानी नहीं हूँ। दोस्तों ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा, और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की। पहले सुनिए ये आवाज। ये तो दरवाजा खींचने की आवाज है। इस आवाज को जापानी भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए क्या कहते हैं? गारा गारा, गारा गारा। इस शब्द का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब कोई चीज टूटकर गिर रही हो। दरवाजा बंद करने की आवाज को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं पतन। तो दोस्तों ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द, और अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें वो एक नजर डालती हैं आज के दिन पर। साकुरा जी ने दरवाजे पर जूते उतारने के बाद उनकी दिशा बदलकर उन्हें ठीक से रखा। अब से मैं भी जब किसी के घर जाऊंगी तो ऐसा ही करूंगी। तो चौथा पाठ कैसा लगा दोस्तों आपको? आज का मुख्य वाक्य था तदाइमा, यानी मैं आ गया या मैं आ गई। अगली बार अन्ना के कमरे में हुई बातचीत सुनेंगे। सायोनारा।